Çöl her zaman çöl müydü? Değildi. Çöl her zaman çöl değildi. Bazen yemyeşil oldu. Büyük Sahra'da yapılan çalışmalarda 5500 yıl evvel çöl olduğunu göstermiştir Büyük Sahra'nın. 5500 yıl öncesine kadar Büyük Sahra ormanlarla dolu bir araziymiş. Dünyanın en büyük çölüdür bakınız. Ve bu benim koleksiyonumdan. Bakınız, biz bunu Sadık Bey dostumla beraber gittiğimiz Fas'ta ki Atlas Dağları'nın zirvesine kadar çıkmıştı orada. Afrika kıtasının iki zirvesi vardır. Biri Kilimanjaro, biri de Atlas Dağları. 100 milyon ile 600 milyon yıl arasındaki canlı deniz fosilleridir. Bu Büyük Sahra Çölü'nden çıkmıştır bunlar. Bunların hepsi çölde bulunmuştur. Bu o çölde bulunan mineraller ki şu Zemzem'in içinde en çok bulunan minerallerden bakınız burada olanlar var. Çok ilginçtir demek ki bölgede olan bakınız florit, florin mineralinden elde edilir. Bunların hepsi de çölde çıkmıştır ve hepsi de köpek balığı dişleridir. Birkaçı hariç şunun gibi. Dolayısıyla köpek balığı çölde ne gezer? 20 milyon yıl evvel kırılmıştı Arabistan Yarımadası Afrika'dan. 20 milyon yıl evvel kırıldığında hala bir tarafı denizdi. 20 bin yıllık bir döngü olduğunu saptamışlar ilim adamları çölde. Yani muson rüzgarları 20 bin yılda bir kuzeye doğru geliyor. Çöllere de geliyor. Muson yağmurları çölleri cennete çeviriyor. 15 bin yıl sonra yine Arabistan çölü de dahil yemyeşil bir cennete dönüşecek demektir. Ha, aslını da getirdim burada. Efendim, bazıları inanmaz belki diye.